برگ سبز، برنامه شماره 235. این برنامه با همکاری بهاری، ورزنده، نوذر، حسن ناهید و افتتاح در مایه افشاری تنظیم گردیده. اشعار از مولانا و عراقی، گوینده روشنک. کدام لب که از او بوی جان نمی آید؟ کدام لب که از او بوی جان نمی آید؟ کدام دل که از او آن نشان نمی آید؟ به هر دمی ز درونت ستاره ای تابد، دیگر مگو اثری ز آسمان نمی آید. یار نداری چرا طلب نکنی؟ وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ شب وجود تو را در کمین جان ماهیست، شب وجود تو را در کمین جان ماهیست، چرا دعا و مناجات نیم شب نکنی؟ چرا دعا و مناجات نیم شب نکنی؟ Thank you. خیز تا قصد کوی یار کنیم، خیز تا قصد کوی یار کنیم، ترک تدبیر و اختیار کنیم. چون لب یار شکر افشان شد، ما به شکرانه جان نثار کنیم. Thank you. ای روی تو شمع مجلس افروز، ای روی تو شمع مجلس افروز، سودای تو آتش جگرسوز، رخسار خوش تو عاشقان را خوشتر ز هزار عید و نوروز، خوشتر ز هزار عید و نوروز. Что возник, что не коем, не коем. سینه خام هم شرح شرح از فرام تا بگویم شرح درد اشتیاق من به هم جمعیتی نالان شده جفت بندها جفت بر حالانو خوش حالان شدم The John, John the Tent, Master Neath, and the John, John the Tent, Master کسرو دید جان دستور نیست بود برگ سبز شماره 235.